Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta arratsaldeko labok bitarte hemen izanen naizuekin Kiroletik saioa gidatzen. Erran bezala, kirola zarituko gara, heldu den ordubetean eta betiko gaiak izanen ditugu izpide, baita bertze batzuk ere. Haizu zen eren bidasoarekin hasiko gara, bidasoak asteburu honetan hasiko duelako Asobal Liga. Lehen jardunaldia jokatuko du, kasu honetan kanpoan arituko da igandean zazpietan Villa Arandaren kontra. Real Unionek aldez, etxera bueltatuko da, Real Unionek etxean izanen du, urrengo jardunaldia demoraldiko laugarrena izanen da dagoeneko, eta Morebieta jasoko du horretarako igandean ere, arratsaldeko zazpi terdietan. Arraunean aldiz, demoraldia bukatuko dute, batzuk astear dute demoraldia, eta arraunean berriz, badakizuen bezala, demoraldiari bukaera manen diote asteburu honetan, Eusko Labe Ligako azken bi jardunaldiak jokatuko dituzte, larun batean Bermeon, eta igandean Portugaleten. Horrez gain, playoffak ere jokatuko dira, bai Euskal Ligan, bai Euskotren Ligan ere. Txirrindularitzan, aipatuko dugu, Italian barna ibili dela egun hauetan Aimar Etxeberria eta atzo Kopa Sabatini jokatu zela eta berak 18. postua eskuratu zuela, irabazetik, jimtxitik, minutu eta 43 segundura. Bertzalde asteburu honetan bertze hitzordu garrantzitsu bat izanen dugu, hain zuzen ere, Biarreta Etzi, irailaren 14ean eta 15ean Maiteniseko txapelketa internazionala jokatuko da Sonia Etxezarreta instalakuntzetan, Irunen euskal selekzioa arituko da bertan, baita Argentina eta Kolombiako selekzioak ere. Bihar goiz eta arratsalde hariko dira eta igandean berriz goizez ospatuko da lehiaketa. Eta futbolean badagoeneko hitzordu gehiago izanen ditugu asteburu honetan, asteetan ez dugu izan gure ohiko zerrenda luzea hitzorduekin, baina oraingo honetan poliki-poliki gehitzen ari zaizkigu hitzordu gehiago eta asteburu honetan horrelaxe izanen da. Badakizuen bezala, Euskal Ligan Mariño Real Unioneko emakumeek dagoeneko martxan direla, pasaden asteburuan jokatu zuten demoraldiko lehen jardunaldia, oraingo honetan bigarrena jokatuko dute, etxetik kanpo joanen dira, baina ez sobera urruti Donostira joanen baitira Realaren kontra jokatzeko. Eta Ohorezko Regional mailan gizonetan gure bi taldeak, Real Union Rokak eta Beti Gaztek lehen jardunaldiak jokatuko dituzte. Asteburu honetan emanen diote hasiera denboraldiari eta erran bezala hitzordu horiek izanen ditugu aipatzeko saioaren bukaera aldera. Beraz, denbora gehiago galdu gabe eta hau dena kontuan hartuta, has dezagun gaurko saioa. Hasieran aipatu bezala, bidasoak asteburu honetan ekinen dion Asobal Ligako denboraldi berriari. Gaur izan ditugu Alex Mozas entrenatzaile berri eta Mikel Zabala jokalaria lehen prentsaurrekoa ematen, denboraldi hontako lehen atarikoa egiten eta kasu honetan erran bezala. Asteburu honetan emanen diote hasiera ligari, bidasoak kanpoan jokatuko du lehen jardunaldi hau, Villa Aranda bisitatuko du kasu honetan Arandan bertan, eta partidua igandean izanen da arratsaldeko 7:00. Erran bezala, urduritasuna da nagusi, batez ere ohikoa den urduritasuna denboraldi hasiera hauetan, eta horrelaxe edo horixe bera aipatu digu Mikel Zabala jokalariak berak, gaur goizean Artalekun bertan egin den lehen prentsaurreko horretan adituko dugu. Bai, gogotsu gaude pixkate prentu bere egia esan luzea inda, 6 aste baluz eitzen dira, baina bueno, nik taldia ondo ikusten dut, igandeko partidorako bi puntuak etxeran ditugu ekarri eta zerbait gatzik jokatziak ilusinoa eitzen digu aurten demoraldi luzea izango da eta bueno, nik taldia egia esan ondo ikusten dut, aurren demoraldian papel hona indogu, egia da hori lesinoek pixkata igual atzeratu digutela, suerte txarroki dugu hor, baina nik taldia prestatuta ikusten dut iganderako eta bueno, konfiantzakin bi puntuak etxera etorriko direla. Egia esan, Villa Aranda talde oso nada, ez? Naiz ta orain dela gutxi una urte nigo, ez? Da talde bat babaien itxian seguruen hau bagauzak ba zail jarriko dituztela, ez? Beraien nere ustez beraien puntu fuertiena da kontratakia, ez? Gehien bat lehengo leadan, eta nik uste horre ba pixkat adigo marko garela, baina bueno, nik uste guretan fijo bergarela, ez? Guk partidu hon bat inda ba nik uste irabazteko aukera asko ditugula eta hor egongo da gakua. Ba bueno, ez, bigarren posturi lortzia ez da erresa, egia da ba Barça ba pixkat oraindik kan pixkat urruti dauela, ez? Eta bueno, liga regular batian ba beraien atzetik ibiltzia ba saia dela, baina bueno, guk konfiantza daukagu aurten be papel honengo dugula, Europara klasifikatzia espero dugu eta bueno, lehen Alexek esan daen bezala ba hori ia finalen batian, Copa de Espainiako finalen batian, edo Copa del Reyko finalen batian, ba aldugun sorpresa eman eta ba noizbait oso irabazi. Ba horixe, Mikel Zabala ditu duzuen, berak egin digu, Bilada Aranda eta Bidasoaren arteko lehen jardunaldi hortako atarikoa, eta erramezala, ba hori izanen da, lehen partidua, igande honetan arratsaldeko 7:00, ondotik etorriko da, etxeko lehena, denboraldiko bigarrena, baina erramezala, Hartalekun jokatuko duten lehen jardunaldia, eta horixe, Barsaren kontrakoa izanen da, basaden denboraldian bezalaxe. Hori ere igandean izanen da, bueno, ba, aipatu digutenez, arratsaldeko 8:00 izanen da, arratsaldeko 7:00 beharrean, eta hor bai, ba, zenbait kontu berezi izanen dira, ez soilik ba, denboraldiko lehen partidu izanen delako etxean, eta ez soilik ba, Barça etorriko delako, lehen jardunaldi etxean jokatuko den, lehen jardunaldi hortarako, baizik eta, bueno, ba, Bidasoak bere maskota berri aurkeztuko duelako hor zaleen aintzinean. Ludo du izena, pasaden urtean zalek erabaki zuten, zei txura eta zei izen izanen zuen ba, Bidasoaren maskota berri honek, eta pasaden asteazkenean, Oiasuko Museo Museoan egin zuten aurkezpen ofiziala, dagoeneko ba, hor dagoelako, egina dagoelako, eta Hartalekun egoteko pres dagoelako. Gurutzagin Agalde presidenteak egin zuen, ba honen balorazioa edo aurkezpena. Ludo, izena duen Bidasoaren maskota berriarena. Iritsi da, demora kostatu zaigu, prozesu oso luzea eta polita izan da, ondo egin egin nuen, eta bueno, azkenean ba, prestigio handiko enpresa batekin nahi genuen, ba, kalitatea edukia izan eta urte askotako egon dadin. Eta, bueno, azkenean, ba, pixka bat luzatu zaigu nahi baino gehiago, baina, bueno, behintzat hemen daukagu, nik uste dut oso polita dela, oso erakargarria, gazteentzat ba, joko asko emango duena gazteekin, eta bukatu da prozesu hau, eta guai esan ba, oso pozik eta oso arro. Bai, azkenean, ba, jainko bada, eta ea sortea dakargigun, eta ba, bere eskutik eta bere laguntzaz ba, garaipen asko lortzen ditugun, eta zein daki, agian tituloren bat, ere, ospatuko du egunen batean, eta bueno, ba, nik uste dut dena oso ondo joango dela, bere eskutik joan da, eta asko gozatuko dugula. Ba hori xebera, hori Barsaren kontrako partidu hortan izanen da, bertan aurkezuko dute, zalena entzinean maskota berria, Ludo izenekoa, eta hori, erramezala irailaren 22 izanen da, arratsaldeko 8:00, hasiko da partidua, Bidaso eta Barsaren artekoa, baina horren aintzinetik aurkeztuko dute Ludo. Baina, horren aintzinetik ere, ba, oraindik asteburu ontako partidua gainditu beharko dute, erran bezala, ba, Bilada Aranda bizitatuko du Bidasoak, igandean 7:00. Nola aurreikusten duzuzuk, Jean-Pierre Jau, guztia? Hola, Bidasoa, bueltan dugu, eta Arandan. Hau entrenatzailea duguna. Hau entrenatzailea, hau aktorea, Alex Mozas, entrenatzaile gazte bat, gaur lehenbiziko prentsa horrekoan, ba, nahi zuen bere irudia ondo irakutsi eta lasaitasunean. Nik uste dut gizonarek sofritzen duela esku baloiarekin. Eta ditu oporrak hartzen, egunero, ba, Jakobo ja horrela zen, eta honek beste lana batzu ditu ere selekzioekin eta abar, eta abar. Eta, bueno, azaldu da, ba, ja, kezkatua, baino, ba, prest oztopo guzti horiek gainditzeko. Eta, bueno, hasiera batean, hasier Iribar ez dugu geurekin izango, taldean ez da egongo, be, agindupean jokatuko behar luke taldeak, baino, zurrak buskatu zituen, oela hiru aste, eta ez da du jokatuko. Gero bestalde batetik, Gorka Nietoren egoera, oraindik lesionaturik, azaltzen zaigu, eta hoi ere, ba, bertan, behera, Bidasoako kapitaina, eta beste alde batetik, Tito Díaz, ba badakizue, ba luzerako duela lehen lerroko jokalaria eta bueno, ez dala bertan egongo ta Pedro Patxiko ez da ere. Pedro Patxiko garazoak izaten du fisiko mailan eta ez dakit jokalari honen egoera nola bideratuko den alde horretatik. Halere, ja Furundarenak erakutsi zuen eta zuen beine jokatu erdilari bezera eta erdian jokatuko duela, baino bai Rodrigok, bai Asirnitok berak, ba bere ardura hartzen ahal dutela lehen lerrotan eta bere beraien agindupean taldeak bere jokoa erabili. Jokoa zuzenagoa izango dela, hori ere jakin dugu eta horretarako ba Boskos fitxatu zuten da bere alamutu zen batzordea kasu honetan Julen Aginagalde kirol zuzendaria eta Teodoros Boskos greziarra Puente Genilletik Bidasoara mugitu zen eta aipatu behar da bai jokalari zuzena dela. Askotan bere arriskuak hartuko ditu, baina jokalariak bere askatasuna behar du, horretarako. Eta askatasun hori ba erabili behar du, ba bere taldekideekin neurtuz gauzak. Ez bere kabuz, baina baizik eta neurtuz gauzak. Baina, bueno, fitxaketa on bat dela, aipatu du Alex Mozasek, eta nik uste dut horrela izango dela. Eta beste alde batetik, beste kezka duena, beste kezka, ba, ez du jokatu nahi, kasu honetan Arandaren horre, baina taldeak igotzen direnean, ez dituena ikusi nahi ere. Lehen norgehiagoka igo den taldearen aurka jokatzea ez du gustuko Alex Mozar. Bueno, hori ez dakit sorginkeria bezala hartu behar den edo ez, baina bueno, horrela dio eta bidaia biharko izez hasiko du, aski goiz entrenatuko dute arratsalden Arandan eta gero neurketa arratsaldeko 7etan jokatuko da. Arandan bestetan, dira, hori ere kontutan hartu behar da, nolabait, baino ez dakit zer eragina izango duen, jendea noski eramango duela, pentsatzen dut, baino Bidasoak otxura badu, giro hori bizitzea, aski bizia, eta alde horretatik aditua dira, eskarmentua dute, eta jokalari ona dira, eta gainditzeko giro hori ere, baino lana egin beharko da, eta borrokatu norgehiagoka hori. Javi Márquez da Arandako entrenatzailea, eskarmentukoa ere, Alex Mozasek ezagutzen du, eta bueno, lehen norgehiagoka Bidasoaren zat liga plenituden aurtengoa, eta badakizue, gero bigarren taldea hartuko duna, kasunetan lehen taldea hartuko duna Irunen izango dela Barça, Bidasoa Barça, eta aipatu digute ere, ordu bat beranduago jokatu dela, arratsaldeko 8:00 22:00, baino aurretik konpondu beharko da lehen norgehiagoka hau Arandaren aurka igandean arratsaldeko 7:00. Real Unionek bere aldetik, ba, etxera buelta eginen du, etxera bueltatuko da, talde txuri beltza, bi garaipenen ondotik, ba, berriz ere etxean jokatzeko eta etxean bertze 3 puntu eskuratzeko pres dago taldea. Mikel Llorenterekin egon gara gaur goizean eta horixe bera aipatu digu, amore bietan jasoko dute, oraingo honetan Real Unioneko jokalariek igandean arratsaldeko 7:30 bertze kontestu testu inguru batean dagoen taldea da hau, aintzineko 3 aurkariak ba bigarren taldeak izan dira, klub handi batzuetako bigarren taldeak eta horrek ba prestaketa batzuk eskatu ditu Real Unionen aldetik. Oraingo honetan ba bigarren mailatik jetxi berria den Amorebieta jasoko du, lehen taldea da Amorebieta eta bueno ba desberdina alde horretatik oraindik ere ba ez du momentu honik eduki demoraldi hasiera honetan, baina horrek ez du ezer erran nahi, eta bueno, ba, beti aipatzen dugun bezala, talde guztiak, aurkari guztiak gogorrak dira, partidu guztiak eskatzen dute ba, indartxu egotea eta partiduan bertan, ez, konzentraturik egotea, eta hori xebera eginen dute Real Unioneko jokalariek ba, igande honetan arratsaldeko 7:30 Amorebietan kontra ere. Aipatu dugu Mikel Llorenterekin egon garela gaur goizean, 8:00 moduan, ba, berekin elkartzen gara, partiduaren atari egiteko eta hauxe kontatu dugu Mikel Llorentek bertan. Bai, bueno, berriz etxera buelta, gogotsu bi garaipen eta gero eta gainera aurreko asten tajonarren sumatu genuen zaletuen laguntza, jende asko egon zan hurbildu zan Iruñara eta orduan bueno, Alde hortatik gogotsu berriz etxean jokatzeko, eta zaletuen animeukin, eta ber, gai gehan hirugarren garaipena lortzeko. Eta ereriba gogorra, ez dute hasiera ona egin momentuz, baina, bueno, sentsazioa daukat talde gogorra dela, plantilla ona daukatela, eta, bueno, lehiaketa hontan arerio xamurrik ez dago. Ondo, ondo. Azkenen, horren digan bi saio falta dira, jokalariren bat horren digan zalantzan dago iritsiko dan, ez da iritsiko, baina sentsazio daukat guztiak iritsiko gehala, horren digan ostiral izan da eta partidu igandean izan da. Osea, bueno, taldea ondo iristen da. Bueno, ba, duela bi aste eta hontan erai pixka zalantza ditugu zelaiaren egoerari buruz, orduan horren arabera pixkat agian moldatu beharko gea, ez? Gure estiloa moldatu beharko dugu, ez? Saiatuko gea, lehengo astean egin genuen lehenengo zatiari jarraipen ematen, zati sentsazio dauka taldea oso protagonista izan zala, baloiarekin gustura egon zala, protagonistak izan ginela, eta hori da pixka gure intentzioa, ez? Jakinda, bueno, zelaiak ez balin badigu gehiegi laguntzen, moldatu beharko gehala, arerioak ere gaitasunak ditu, nik batez ere destakatzeko, hegaleko jokalari garrantzitsua dituztela, Pablo Herbiasekin, Iñigo Muñozekin, eta bueno, nik uste, beraiek trantsiziotan ondo manejatzen diala, orduan gure baloi sekuentziak onak izan behar dira, baloi galerak ez aukitzeko, eta trantsiziotan gero sufritzeko. Ba bai, Real Unionek arerio komplikatu esango du, baten batek pentsatzen aldu, ez, Amorebietak ez du golari sartu, hor zuloan dagoela, sailkapenean, baina ez da gala. Amorebieta orain duela bi urte, da Mikel Llorentek horretara dizu digu, gaur goizen, esanez, orain duela bi urte iritsi ziren Irunera, galdu egin zuten, zuloan ziren, Aritz Mujikaren agindupean garai hartan, eta azkenean igotu egin ziren, ez? Eta hori da pixka kontua, oso txapelketa parekatua dela, aipatu behar da, hori beti aipatzen dugu, eta zehaztasun guzti horiek kontutan hartu behar dira, eta Real Union, bi jokalari ditu hor zalantzan, Iker Bilbao bat, eta, bueno, ikusiko dugu Iker Bilbauek bere minutu batzuek jokatzen ahal ditun, jokalari garrantzitsua da, eta hori ere kontutan hartzekoa. Hala eta guztiz ere Iruñaren lengoan Real Unionek erakutsi zuen talde borobila, baina bueno, lehiakorra duela eta erakuspen guztiak gainditzen dituela. Eta erakutsi egin zuen eta nahi du berriz erakutsi ere eta akatsa txiki horiek bertan behera utzi eta garaipen bat Galen eskuratu, berriz ere. Hor, Galen berriz ere eta Mikelek aipatu du, azkenean, futbol zelaiaren egoera. Da, baldintza berenetan, eta nik ez dakit nola hori konponduko den, baina konponketa bat beharko du, astean zehar entrenatzeko lekua asmatu beharko dute, endaiako eglanten zerekin hitzketan aritu dira, eta uste dut jarraitzen dutela, nik uste dut hitzarmen bat azkenean sinatuko dutela, baina oraindik hori ez da finkatu eta gauza funtsezkoa beharko du Real Unionek bere lana sendotzeko alde horretatik eta hobetzeko eta garatzeko eta bere abagune hoberenak erakusteko eta izateko. Mikelek ere aipatu du eta azpimarratzeko da zaleak berriz ere bueltan direla, Iruñan jendea zegoen, eta nik uste dut sarrera on bat izako dela asteburunetan, igandean, zazpiterritan behandu xamar dela, baina alata guztiz ere giro berena erakusteko eta beste garaipen bat Amorebieta aurrean. Hasiera makala ez da izan, berdinketa bat Bartzelonan, garaipena Zelta beren aurka, beti arerio komplikatua izan da Real Unionentzat, eta gero, beste alde batetik ere, eta hori azpimarratzekoa, garaipena Iruñan. Eta ez zuen golarik hartu, Osasunak, Real Unionek bere oberen arakatsi egin zuen, eta irabazi, sofrituz, eta antzi behar txapelketa hau horrela dala. Eta ikusiko du, datorren igandean, nola moldatzen diren jokalariak, eta taldea nola moldatzen den, ez aztu, eta ez da antzi behar hori, Amorebieta oraindik ere joan den urtean bigarren mailan zegoela. Eta horrek beste puntxo bat ematen du, eta jokalari ona dituela. azkena, azken fitxaketa, Iñigo Muñoz, Realeko jokalari oia eta Atletiken jokatu egin zuena, eta garai batean, eta Kopa lehen taldearekin jokatu egin zuena, eta eskarmentuko jokalari aditua. Orduan, hori dena kontutan hartu beharko da, eta pentsatu, Julen Guerreroren agindupean dela talde hori, eta ez dala makala izango, eta Realeko bere neurria guztiak hartu beharko dituela. Ba horixe, arrazoi duzu eta horrelaxe izanen da, ba kontuan hartu harreko aurkaria izanen da, beti aipatzen dugu, liga honetan ba horrelaxe izaten direla aurkari guztiak, gogorrak, zailak eta borrokatu beharrekoak, eta horrelaxe izanen da baita ere Amorebieta, ba bigarren mailatik Etxiberri den taldea hain zuzen ere. Ba horixe, Real Unionek Amorebieta jasoko du Estadium Galen, igandean, arratsaldeko 7:30 eta ba hurrengo garaipena, eskuratu nahiko du, hurrengo 3 puntu etxean utzi nahiko ditu, ba, dagoneko berdinketa bat eta bi garaipen eskuratu ondotik. Ba, horrela, ikusiko dugu, astelenen, emanen dugu, honen berri. Eta batzuk demoraldi aste arduten moduan, ba arraunean demoraldian bukatzea ardute. Asteburu honetan, ligako, Euskolabel ligako azken bila ardunaleak jokatuko dituzte gure arraunlariek, larun batean Bermeon izanen dira, Hondarribitarrak, arratsaldeko 7:30 jokatuko den Estropadan, eta igandean berriz Portugaleten, neguardiko orduatak 20:00 hasiko da igandeko Estropada. Erran bezala, Euskolabel ligako azken bila ardunaldiak izanen dira, horroitu Hondarribia 5. postuan dagoela eta hori mantendu nahiko duela. Eta aipatuko dugu baita ere, ba horrez gain playoffak ere jokatuko direla, eskenatoki beretan, larun batean Bermeon eta igandean Portugaleten, eta hor ba, Euskolabel ligako arraulariak egoteaz gain, Euskotren ligako playoffak ere jokatuko dira. Beraz, horroitu Euskolabel ligako azken bila ardunaldiak jokatuko direla, larun bat honetan Bermeon izanen direla, eta igandean berriz Portugaleten horrekin bai demoraldiari, aio, erranen diote, demoraldi bukatuko dute, Hondarribiko arraunlariek ikusiko dugu zein postutan egiten duten, momentuz 5. postu hori mantendu ahal izan dute azken asteetan, eta horixe bera, bazken estropada izan da, gero deskansatzeko momentua hartuko dute, gogoz hartuko duten ikuste ba hori, ba demoraldi gogorra izaten delako eta izan delako, aurtengoa ere, eta horixe bera, ba kontuan hartu Bermeon eta Portugaleten jokatuko direla, Euskolabel ligako azken bila ardunaldiak larun bat eta igandean urren ez urren. Eta txirrindularitzan emaitza bat, aipatuko dugu, Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarra, Kern Pharma taldean aritzen dena, Kopa Sabatinin egon dela, azken egunotan, Giro de la Toscana jokatu zuen lehendabiziko, asteko egun hauetan, eta atzo, ba, Kopa Sabatini lehiatu zen, eta bertan Aimar Etxeberria, erran bezala, Kern Pharmako irundarra, 18. postuan elmugaratu zen, Jimtxi irabazleetik minutu eta 43 segundura. Giro de la Toscanan erran bezala ez zuen proba bukatzerik izan, baino Kopa Sabatinin bain, eta 20 lehenbizikoen artean elmugaratu zen Aimar Etxeberria. Hauei ere denboraldia bukatzeko, ba lasterketa gutxi gelditzen zaizkie, eta horren ondotik ba berekin egoteko aukera izanen dugu, denboraldiaren balorazioa egiteko, bueno, ba Bidasoa itzuliko garaipen horiek kontuan hartzeko, baita profesional mailara pasatzea ere Ken Farmarekin ba azken hilabete hauetan estagiar moduan egon delako, eta horrela jokatu duelako Kopa Sabatini ere, baita Giro de la Toscana. Oroitu, ba Giro de la Toscanan ez zuela proba bukatzerik izan, baino Kopa Sabatinin lehen 20en artean elmugaratu zela, zehazki 18. postuan. eta Maitenisean itzordu garrantzitsu bat ere izanen da asteburu honetan, irailaren 14 eta 15ean Maiteniseko txapelketa internazionala jokatuko da Irunen Sonia Etxezarreta instalakuntzetan euskal selekzioarekin batera. Argentina eta Kolombiako selekzioak ariko dira nor baino nor, bihar goiz eta arratsalde ariko dira kanporaketak jokatzen eta igandean berriz goizez ospatuko da lehiaketa bertan jokatuko baita edo orduan jokatuko baita ba finala. Atzo egin zuten txapelketa honen aurkezpena barkatu Sonia Etxezarreta instalakuntzetan bertan eta bertan izan zen Borja Olazabal Irungo Kirol Zinegotzia baita Angel Gurrutxaga ere Euskal Kirol Federazioen Batasuneko presidentea. Biek azpimarratu zuten txapelketa honen garrantzia eta aipatu zuten ba, batez ere Angel Gurrutxagak Euskal Selekzioa aditzerakoan futbola aditzen dugula baino Maitenisean ere maila handia dagoela eta hori erakutsiko dutela asteburu honetan Irunen. Bai, eta egia esan da oso positiboa da hiriarentzat beti goi mailako kirola edukitzea Irunen, kasu honetan Argentina, Kolombia eta Euskadiko selekzioak Maitenisean arituko dira hemen Sonia Etxezarretan zentroan eta espero dugu oso kirole ekitaldi polita edukitzea, jendea gerturatzea eta Maitenisearekin disfrutatzea. Eta gainera, ba, bueno, atzenin lan hona egiten nahi da, atzenin Euskal Selezioan funtzio bat hori da, ba, bizket ikustie danak kirol bakarra ez dala Euskal Selezioa, porque atzenin beti relazionatzea dugu, puolak ino bestekin, baina ikusi berduna da, kirol asko daudela, eta Euskal Kirol Federazioan batasunetiken, ba, nortzen nahi dugu, ba, olako eventu gapo jau, eta atzenin ba, ikustie ba, kirol guztien Euskal Selezio bat egiten nahi dugu. Alaine Agerralde Bidaso Atletiko taldeko atleta da eta aurten lehen aldiz Europako txapelketan parte hartu du, 400 metroko esilasterketan parte hartzen. Bertan 13. postu eskuratu du eta hor egotea ere ba Espainiako txapelketan irabazi zuen txapeldun orde izan da, ba proba berean. Berekin gaude hemen eta berak kontatuko digu ba lehen pertsonetik nola bizitu izan du guzti hori. Kaixo Alaine, zer moduz? Kaixo. Ba, espero zegoen zerbait izan zen, hasieran Espainiako txapelketan banekin hor aukerak nituela, baina gainera nire marka jaitsi nun, ez nun espero ia san, eta orduan ba, horrek egin zian pentsatzean niregan ere bai konfiantza eman zian. Eta Europako txapelketara jo nintzen, hasieran 24. postu nola, eta hor ere bai azkenean jendearekin eta bai entrenatzaileekin eta dena konfiantza asko ematen ziguten, azkenean beraiek dira gure zalantzak argitu ditzazketenak, beraik bizi dute, beraik hor dira, hortik pasa dira. Eta orduan ere ustez konfiantza horrek ere bai eman zian esperientzia hori gehiago disfrutatzea, ambiente itxi bat eukitzea eta ba, oso ondo pasatzea ere bai eta disfrutatzea. Aipatu dugu 18 urte zazpiko Europako txapelketan egon zinela lehen aldiz, uda hontan. Eta bertan, bueno, aipatu dugun proban, 400 metroko esilasterketan parte hartu zenuen, 13. postua eskuratu zenuen, pentsatzen dut, balorazio oso positibo egiten duzula hortaz, ez? Bai, azkenean Espainiako txapelketan pistako bertan arazoren bat eduki nuen, eta orduan, pues, mentalkire bai hasieran, pues, bajoi bat eman zian, edo negatiboki egiten zian hasieran pentsatzea, baina azkenean ikustituzunean erantzunak lortzen dituzula, eta egin duzun lanak erantzun bat izan duela, nahiz eta beti horrela ez den izan behar. Ba, horrek ere bai konfiantza eman zidan eta pues aurrera jarraitzeko gogoekin. Aipatu duzu, bueno, ba azkenean maila zigotzea ere ba, bueno, presioa dela, ez? Alde batetik edo izaten aldela Europako txapelketa batzutan egotea, baino hori gainditu egin zenuela eta bueno, ba zure ondokoen laguntzarekin ere, baino noskizuk egindako lanarekin ere prestaketa berezirik egin duzu, ba horren aintzinean ere, naiz eta ez jakin oraindik ez guztiz zer den bertan egotean, ba bueno, ba ideia batzuk ere izanen zenituen. Prestaketa bereziren bat egin duzu, ba Europako txapelketetan parte hartzeko eta ongi lehiatzeko. Ba, egia esan jarraitu nire eguneroko gauzetan, pentsatu genuen entrenatzailea eta biok aldaketak lehenago ez egitea bazpare, ez dakigu egin, osea, bi aste lehenago edo horrela gauzak aldatzailean ez dator ondo. Orduan pentsatu genuen betiko martxan jarraitzea, betiko martxa horrekin lortu nitula nire erantzunak eta orduan ondo baldin badua orain arte, ba, gero zerratik ez. Hori da. Eta, bueno, nola bizitu zenuen bertan egon zinen denbora, ez? Europako txapelketa batzutan parte hartzea lehen aldiz, pentsatzen dut berezia dela. eta bueno, aurkareak ere desberdinak, eta bueno, ba, horren aintzinean ere nola bizitu zenuen hori edo nola sentitu zinen bertan. Ba, egia esan, nire sorpresarako oso lasai egon nintzen, azkenean banekin kristoneko nibela zegoela, nire bai horne egon eta hor barruan sentitzen nintzen, baina egia da lasai hartu nuela, disfrutatzeko bezala, azkenean disfrutatzen denetaz gogoratuko nintzen, eta nire entrenatzaileek esan zian nerbioak indarrak enduko ziatela eta tuntunera ezkentzeko, orduan disfrutatzeko, lasai hartzeko, eta nahiz da azkenean Europa batean egon eta presio gehiago jarri, nik pentsatzen nuen nik niretzat nire buruariz inolako presiori jarriko, disfrutatzea izango zela nire helburu bakarra, eta nahiz eta adibidez nire markak hobetzea eta nire helburuak horiek izango zirela. Eta azkenean lortu zenituen helburu horiek, ez? 13. posto eskuratu zenuen, baina bueno, ba, zenbait helburu lortu zenituen bertan. Ez dakit esperotakoak izan ziren, edo ez? Bai, azkenean nik honen arte egindako lana eta bai, Europako azkeneko bi lehiaketetan edo Espainiakoan nire hiru marka horrenak izan ziren, aurtengo hiru marka horrenak, orduan erakutsi dit badakidala momentu garrantzitsuenetara ondo iristen, eta horrek bai nire entrenatzailearen gan eta nire gan konfiantza ematen dit. Noski. Eta, bueno, Europako txapelketan izan zinen, baina hori Espainiako txapelketetan irabazi zenuen, ez? Proba berean, ba, lortu zenuen bertan egoteko txartela, nola bizitu zenuen hori, edo, bueno, ba, pesatzen dut jadagoeneko urduri jarri izanen zinela, ez? Ikusita lortutakoa. Bai, osea, ni finalera, semifinaletan adibidez oso urdurin egon, eta oso gaizkatea zitzaian, baina, bueno, positiboki pentsan nuen, buelta eman nion, eta pentsatu hori disfrutatzea, eta entrenatzeekin hitz egin lasai-lasai. Eta orduan, marka egin nuenean, ez nun bat ere espero, eta kriston postasun eman zidan disfrutatzea eta gainera ondo ateratzea, eta lanak erantzun bat eukitzea, zera nik harriakat nahiz talan egin beti ez dela erantzuna lortuko. Eta ba, oso pozik jarri nintzen, gainera bigarren postu bat edo lehenengo postu bat behar nuen, jakinda bigarren gelditu nintzela oraindik hobeto, eta ikusak ere bai nire inguruko jenderen sakrifizioa erantzun bat duela, pues, oso pozik jarri zen ere bai. Gainera hori da garrantzitsuena, ez? Egindako lanak ba, fruituak ematea, aipatuzu ba, beti ere ez direla, ez? Esperotako emaitzak edo lortzen naiz eta lan egin, baino ezin da etxi, ez? Eta horrek ere ematen du gogoa edo motivazioa aintzinera segitzeko lanean. Hori da, azkenean kiroletan beti horrelako gauzak ezin ditugu lehiaketa bakoitzetan markako betu, horretara goaz, baina adibidez nik egun batean 160 baldin badukat, nire helburua izango da 160 hori ematea, badakit igual ezin dudala nire marka jaitsi, baina egun horretan dagoen bezala, azkenean pertsona gara eta egunero ba, ez gaude berdin, bai entrenamendutan eta bai lehiaketetan, eta hori argi edukitzea azkenean mentalki ere lan bat suposatzen du, adibidez bai lesioetan eta horrela ere bai, ba, mentalki gogor mantendu behar gara. Noski. Espainiako txapelketa horietan ere erreleboka parte hartu zenuten, bueno, zu eta zure bertze hiru taldekideak, eta horre ere txapeldun orde izan zineten, ez? Bai, esan guk deno batera entrenatzen dugu, eta kriston ambiente hona dakago, eta bi urte lehenago, zua maseian ere bai egon ginen laurok, eta arazoren bat eduki gerun, esan ere erroa izan zen, eta pentsatzen nuen hau zela gure txapelgeta, hau lortu behar genula. Temporada zirean horretik esango bazigun hau lortuko genula inorketzun espero, gauza esberdinen gatikan. Eta azkenean lortu genuen, lauroko atera eta kriston postasuna ezten zen. Azkenean naiz eta kirol individualak izan edo probetan ez, zuek bakarrik egon parte hartzen, azkenean bueno, talde bat zarete eta hori ere ikusiko da, ez horrelako bueno, probetan edo lehiatzen zareten momentuan ere elkarrekin zoaztela ba, txapelketa desberdinetara ordu zuen giroa eta ez elkarrekin ondo moldatzea ba, garrantzitsua izanen da ere, ez? Baina ustez azkenean norberak esaten dugu atletismo individuala dela, baina nire ustez bai da karrera egiteko momentuan, baina ez dakaz erikusirikan, gainera gure taldearekin joan ginen pertsonekin denak oso ondo eramaten ginen. Oso ondo, bai karreretan, bereik animatzen zituten gauza positiboak, bai, azkenean, nahiz dago gure buruari gauza honak esan, ba, inguruko jendeak ere bai laguntzen du askotan, eta bai onerako eta bai txarrerako. Eta azkenean zuk egon bartzara zure karreran, baina nahiz da, adibidez, ni badakit badaztegola jendean, ni baina orduriago zegoela ni karrera egiten egon bitartean, talderantziz ere bai, eta hori oso polita iruditzen zait. Aipatu, bueno, aipatu ditugu hainbat txapelketa, parte hartu dituzuenak, dominak ere eskuratu dituzuela bertan, pesatzen dut denboraldi guztian zehar ez lan ona egin duzuela eta pozik gelditu zaretela ez, behin denboraldia bukatuta egin duzuen guztiarekin, lortu duzuen guztiarekin bai taldeka eta bai individualki zure kasuan ere, balorazio ona egiten duzue ez denboraldiaz. Bai, egia esan, entrenatzailearekin hasieran lehen esan duan bezala pistako gertan arazo bat eukin nuen bezala, eta azkenean ba, hasi nintzen mentalki pixkat gaizki egoten, baina esan zaten ba, nire inguruko jendeak asko lagundu dit, eta ba, nire entrenatzaileak esan ez hau ez dela hemen gelditzen, osea, horren datorrela nire proba, baiak datozela, horretan jarraitu behar dudala ilusio guztia, lana jarraitzeko, eta horregatik nire ustez ere bai eman zian ilusio puntu hori alde batetik ere bai hori lortzea, Europera joatea, zera azkenean oesten oso ondo hasi temporada, nahi zan ikasiran gogo asko nitun. Gero aurrera joan ahala hobetzen joan zen, eta horregatik ere bai eman zian nikan puntu hori barruan pistako bihurtakoa, eta azkenean lortzeak pues, oso pozik jarretzen. Ederki, ezkenean nola bukatzen den kontua ez da, nola bukatzen den, eta ez nola hasten den beraz, positiboa izan da. Eta aintzinera begira, ba, bukatzeko, ze erronka dituzu begibistan, besatzen dut, ez dakit entrenatzen segitu duzun, behin Europako txapelketa bukatuta eta dagoeneko balburu batzu finkatu dituzun, edo atxedena ere hartu duzun pixka bat? Bai, nire ustez atxedena izan da hoberen etorki dana. Azkenean lehen urtean ere bai berandu bukatu genuen eta abuztu horretik hasi ginen iaia urte bat ja entrenatzen. Eta azkenean deskantsua entrenamendua bezain garrantzitsua da. Eta orduan ikizan entrenatzaia arten pixkat berandu guazteko. deskantsua ondo datorrela, bere neurrian ere bai. Zerbait egingo dut, baina egia esan nahiko lasai. Eta aurten konturatu naiz nola gustatzen zaidan lehiatzea. Orduan marra horretan jarraitu nahi dut, nire entrenatzailearekin jarraitu nahi dut ere bai, nire inguruko jendearekin. Eta azkenean ni kronaren aurka noa, ez noa bai dazkat inguruan jendeak, baina nire 8-16 pertsona jarri, nik nire buruari esaten dudan gauza bakarra da nire markako betzen joan, nire egunean dakodan eguneko hori ematea eta disfrutatzea. Ederki, Alaine, ba, mila esker gurekin izateagatik, hau kontatzeagatik eta noski, zorionak alde batetik eta zorte on ere. Ba, urrengo hemendik, ba, gelditzen dena edo urrengo deboraldia edo urrengo urteetan, ba, berdin segitzeko lanean eta zure ingurukekin noski. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Borja Estonbak piraguismoan hasi zuen bere kirol ibilbidea eta bertan ba hainbat garaipen lortu zituen urteetan zehar. Europako 23 urte 7ko txapelduna izan zen 2009an, baita seiako jaitserako txapelduna ere 2018an. Ondotik ba triatloira eman zuen jauzia eta hor ere garaipen handiak lortutakoa da Estonba. 2023an Gasteizko Ironmanean 3. izan zen eta aurten berriz ba txapeldun. Horrek Hawaiian ospatuko den munduko txapelketarako sarbidea eman dio eta hori du orain begiziota. Eta hori gehiago ezagutzeko edo bueno, ba, bere ibilbidea gehiago ezagutzeko hementxe dugu Borja Estonba. Kaixo Borja, zer moduz? Kaixo, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin aipatu dugu, zure kirol ibilbidea piraguan hasi zenula, piraguismoan aritutakoa zarela, nola eman zenuen lehen paus hori edo nola aukeratu zenuen piragua zergatik? Ba, ni txikitatik oso mugitua zen naiz, energia askorekin, eta amak ba nire denbora beti kiroletan betetzen zuen, ez? Bai eskola kirolan, eta udan pues, tenisean, karatean, eta mila kiroletan. Ta alako batean, ba, ibaian paseatzen, edo ibaian dutik paseatzen, piraguak ikusi nituen, eta eskatu nion kutsigo batekin astea. Gustazo zitzaidan, urren urtean errepikatu, eta azkenean, ba, Santiago Tarrak taldean sartu nintzen. Ba, pausu ona eman zenuen, ondotik garaipen handiak lortu dituzulako piraguismoan, aipatu dugu hasieran, ba, Europako 23 urtez azpiko txapelduna izan zinela 2019an, ebarkatu 2009an, eta seiako jaitserako garaia ere 2018an. Nola izan dira, bi garaipen horiek batez ere, bazure kirol ibilbidean, ezakit garrantzia duten oski, baino ezakit zuretzat ere garrantzitsuenak izan diren. Bai, bi horiek ba, urte askotako lanaren saria izan ziren, ez? Zeren ni ba, txikitan ez neukan hola emaitza paregaberik, baino gero ja senior mailara sartu nintzenean, ba, hasieran 23 azpiko kategoria horretan, bueno, Espainiako txapelketa irabazi nun, eta han Europako txapelketara juteko ba, eskubidea, eta egia esan, ba, ez nun espero, ez, Europako txapelketara irabaztea. Gero seia bai izan zela urte gehiagoren lana, zen hasieran ba, 2015an eta 2016an bigarren gelditu nintzen, 2017an ba, atxeen hartu eta 2018an bueltatu eta irabaztea lortu nun. Zein izanen da zuretzat edo zein da zuretzat garrantzitsuena edo, bueno, ba, poz gehien edo agian ezakit zuretzat aberasgarria izan ba. Den garaipena? Poza berdina. Lehenengoan ba, askoz gazteagoa nintzen eta naiz eta igual garaipen internazionala izan, pixkat bakarrik esango nuke ospatu nula, ez? En Polonian nengon, nire amata izeba zeuden, baino oso jende gutxi. Nire nahi ere, bai. Seian, hango lagun guztiak zeuden, hemengo lagun batzuk ere bai juntziren, eta, bueno, beste ez dakit. Alako kutsua izan zuen. Ondotik, aipatu dugu, ba, triatloira eman zenuela jauzia, piragualde batera utzi eta bertze, bueno, kirol batean sartu zinela, zergatik eman zenuen aldaketa hori? Bueno, ba, ez nazkatuta, baino bai pixka nekatuta, nengon piragu esmoarekin. Hainbest urte eta gero, ba, piraguan ia egunero entrenatzen, baina egunerokotasun horretan ja nekatua nengon. Eta erronka berriak nahi nituen, eta justo ba, pandemiarekin, etxean rodillo bat neukan, bizikletan pixka ibiltzen hasi nintzen, eta ikusi nituen kuadratloiak bat zeudela. Hau da, triatloieko hiru kiroloiek gehi piraguan ahazten duten kirola. Eta hortikan sartu, azkenean piragualde batera utzi eta triatloian sartu nintzen. Zein da nabaritu duzun ba, aldaketarik nabarmenena edo ba, kirol batetik bertzera pasatzerakoan, ezakit entrenatzerako moduan edo, bueno, ba, egunerokotasun horretan? Bai, ba, prestakuntza guztiz ezberdina dela, ez? Piraguan, astean sei egun, zazpi egun piraguan zaude, eta triatloian ba, hiru kirolak naztu behar dituzu. Eta azkenean, pos, egun batean, igeri egitera juten zera, horrengo gunean korri egitera eta bizikleta, horrengo gunean bizikleta eta gimnasio lanarekin ere baina astuta, beraz, anitzagoa da. Aipatu dugu hemen ere, ba, garaipen handiak lortu dituzula, azkenean, bueno, ba, kirolaria zarela eta agian ere piraguan pasatu dituzun urteak ere lagundu dutela, hortan ez, baina aipatu dugu hasieran, Gasteizko Aeromaneko Aeromanean, hirugarren izan zinela pasaden urtean, 2023an, eta urten garaia, pausu bat aintzinera eman da, ez. Bueno, ba, garaipen hauek ere garrantzitsuak izan dira, ez? Zuretzat edo, bagian, kirolean segitzeko ere. Bai, bai, oso, eta hori, berriro ere lanaren saria da, ez? Batez ere, pues orain, lehen asko entrenatzen banun, nik esango nuke orain gehiago. Ze, pues Ironman bat prestatzeko, aste buruan, bota bat dituzu, ba, igual, lau edo bost orduko bizikleta entrenamenduak, gero trantsizio bat, 18 kilometrotakoa korrika, beraz, ordu asko dira, eta azkenean, pues, olako sari bat lortzea eskertzen da. Erran entzenuke, bueno, ba, urte guzti hauetan lortu duzun disiplina horren islada dela ere, ez? Edo, bueno, ba, kirolari moduan ere urte pila bat dara batazo, esatzen dut disiplina horrek ere lagundu dizula oraingo honetan ere. Bai, bat ez ere prestaketa psikologikoa, ez? Ez iguala inbeste fisikoa, zen fisikoa aldatzen da, esango genuke, pues piraguan besoak gehiago erabiltzen direla eta triatloian igeriketan kenduta ba, batez ere hankak erabiltzen dituzula. Beraz, desberdina da, baino esango nuke ba, psikologikoki gogorra egin nauena piraguismoa dela. Ederki, bueno, aipatu dugun azken garaipen hau, Ironmanean lortutakoa, horrek sarbidea eman dizu munduko txapelketan egoteko, Hawaiian ospatuko da, urriaren 26an uste dut, eta pentsatzen dut, ba, hortan zabiltzala, ba, horren prestaketan, ez? Bai, bueno, Gasteiz eta gero bi aste deskantso hartu nituen, zen oso garrantzitsua da, bestela gorputzak ba, ba, petatu egiten du, eta hori eta gero ja aste hontan ba, prestaketa fisikoarekin hasi naiz.

Bueno, ni erreferente ez dakit oso berria naizelako, ez? Kirol honetan ere bai, eta ni ikasten ari naiz oraindik. Baino, bueno, gustatuko litzaidak, agian ba beste batzuk ikustea eta ezaguna den kirol bat, baina agian aukerarik ez dagona egiteko. Hori da. Ba, mila esker Borja gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, noski zorionak, ba, munduko txapelketa hortarako sarbidea lortzeagatik, eta zorte ona ere, urriaren 26an, ba, bertan Hawaiian izanentzarerako, munduko txapelketa jokatzen, triatloian, eta, bueno, ba, zorte ona, opa dizugu noski. Bale, ba, mila esker zuen eta eskerrik asko. Eta hasieran aipatu dugun bezala, badagoeneko hemen dugun geroz eta zerrenda luzeagoa itzorduen tartean, badakizu bezala hortziralero, aipatzen ditugu asteburuari begira. Ba, kirol desberdinetan ditugun itzorduak azkar-azkar errepasatzen ditugu, zerrendatzen ditugu, eta azken asteetan ba, ez ditugu izan, ba, denboraldiak oraindik ere etzirerako hasi. Baina dagoeneko poliki-poliki gehitzen ari zaizkigu talde gehiago, denboraldi hasiera ontara, eta soilik futbolean izanen ditugu itzorduak, baina poliki-poliki eta asteetan zehar ba, gehitzen joaren dira bertze kiroletako itzorduak ere. Aipatuko ditugu, ba, futbolean izanen ditugunak, Euskaligan Mariño Real Unionek denboraldiko bigarren jardunaldia jokatuko du asteburu honetan, Erreala bisitatuko du kasu honetan talde irundarrak Zubietan, igande honetan arratsaldeko 6etan. Lehen garaipen erdietxi ondotik indarbera zela iratuko du asteburuan ere, naiz eta partidu gogorra izanen den alere, abuztuan lagun arteko bat jokatu zuten bitalde hauek elkarren kontra eta dagoeneko ezagunak direla erran dezakegu. Gipuzkoako futbol liga ere martxan izanen da asteburu honetan, Ohorezko erregional mailako gizonezkoak izanen dira, lehen jardunaldia jokatuko dutenak eta kasu hori izanen da Lesakako Beti Gazte taldearena. Ere larunbat honetan, arratsaldeko 4:30etan Bergara bisitatuko dute Lesakarrek 2024-25 denboraldiko lehen jardunaldia jokatzeko. Abuztuan hasi zen taldea lanean itzordu ontara prest ailegatzeko. Aurtengo taldean gaztea izanen dela jakinarazi digu Javier Eskaues entrenatzaile. Zenbait veteranok talde utzi dute eta juvenil mailatik bertze zenbait igo dire talde nagusira. Gaztetasuna nagusi izanagatik ere talde indartsua sortzeko gai izanen direla aipatu du Eskauesek. Bueno, urtero bezala nik uste aurre denboraldi nahiko nahi dugula. Lan aldetikan menpen, entrenamiento aldetikan eta konzeptuk eta hartu txugu eta nire ustez lantxuku nahi dugula, gero ja urtin ziar lan hori erreflejatzen den doez, bertzea bat bada. Aldaketa, bueno, bai, zan dire aldaketa importantik, lau bos jokalari garrantzitsuk utzi dute taldia, veteranoitakoak edo, eta parte kalidadez jende agitzuna, jende diferentziala. Eta bai, bueno, pues utzi dutela, igual hor zerbait ere galdu dugu. Egiarran taldia gaztetu da haunitz. Bi juvenil goitu txugu jende faltagatik, lehenbizkurteko jende haunitz, gelditzen direnak ere gaztik, kategori honetako, eta egiarran taldea hitz gaztia. Ni bueno, gaudenak egin barko dugu eta ez da bertzerikan. Aurre demoraldean zehar lagunartekoak ere jokatu ditu Beti Gazte, askotariko emaitzak eman dira horietan, baina orokorrean sentsazio onak bildu ditu taldeak, batez ere azken asteburukoan. Indartxu sentitu baitziren etxeko zelaian Deusto taldearen kontra eta hori bera baliatu nahiko dute lehen jardunaldian ere. Lagunartekuk zantxugu, bueno, dentikan indugu pixko bat, irauzten hasi ginen, urrengoa galdu genuen, empatatu, irauzi, galdu dentikan. Sensazio diferentekin, bai izan die partiduk sensazio honakin, defensio kita ongi egon garena, ba, azken partida adibidez Deustan kontrakua. Sensazio ekipo hor bat izan ginela, bertze partido batzuk bai igual akats nahiko larriak intugu eta emaitza kontran jarri zaigu horregatik. Ni bueno, ligako lortzen badugu akats hoiek hobetzia nere ustez talde gogorra zanen garela. Eskauesek ez du aurtengo helburu berezirik, orain arte bezala maila mantentzea izanen da helburu nagusia, gazteak formatzea eta demoraldi bukaerako talde sendo bat edukitzea. Aurtengo helburu eiarran ez dago, do ez dut nik personalki helburu finko bat, ez? Nere ustez urte badela gazte hauek esperientzia hartzeko, heldu diren urteetako mosori esperientzia puntu hori joaten hartzeko, zaila izan behar da, bai gustatuko zitzaigula denak eri salbazioa lortzia, minon, bueno, azken bi urteetan bai hori helburu betzala jarri nula, salbazioa lortu egin zen, minon aurten egi jarran pixko astez-aste joan, gaztik dinamika honetan sartzia, esperientzia hartzia eta pixko bat hori da helburua, jokalarik itia. Hasieran erran bezala, larun bat honetan, irailaren 14ean Agorrosin zelaian izanen da beti gazte, bertako Bergara taldearen kontra lehiatzen. Demoraldiko lehen jardunaldia izanen da, eta gogorra Eskauesek onartu duen bezala. Halere, gogoz daude lehiatzeko eta alden mailarik onena emateko. Bai, laruntin lautertan dugu lehenbizko partidua Bergaran kontra, han Bergaran. Eta bueno, nik uste partio izai izanen dela Bergaran nere ustetan favorito bat dela hor gotxin egoteko, hirugarren mailara goitzeko edo benpin lehenbizko bosetan sartzeko, azken urtien ikusi zen laugarren gelditu ziren, talde agitz ongi landua, talde ona, entrenadori ere kriterioakin, eta nere ustez favoritotako bat izanen dela aurten. Baina bueno, guri egin beharko dugu, suerte pixko batekin zerbait hartzen badugu, pues perfecto. Honez gain, Real Union Rockak ere hasiera emanen dio denboraldiari asteburu honetan, hauek ere kanpoan jokatuko dute lehen jardunaldia zehazki Donostiko Puyo Zelaian Baskonia taldearen kontra. Partidua igandean jokatuko da arratsaldeko 8:30. Eta euskal futbol talde nagusien hitzorduak ere errepasatuko ditugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Barsa bizitatuko du denboraldiko bigarren jardunaldia jokatzeko, neurketak gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 8:00. Atletikek berriz barkatu, igandean jasoko du Granada etxean, eguerdeko 12:00, Eibarrek azkenik, Valentzia jasoko du asteburuan etxean, hauek ere igandean jokatuko duten orgeiagoka arratsaldeko 6:00. Bigarren mailan berriz, Osasunak eta Alabesek elkarren kontra jokatuko dute, demoraliko bigarren jardunaldia Alabesen etxean jokatuko dute, derbi euskalduna, igandean eguerdeko 12:00. Lemaiako gizonezkoei dagokionez, atxeden aldearen ondotik, Realak bihar jasoko du Real Madrid etxean, arratsaldeko 9:00, Atletikek berriz Ude Las Palmas bizitatuko du igandean arratsaldeko 6:30, Osasunak astelenean jokatuko du asteburuko jardunaldia eta horretarako Rayo Vallecano bizitatuko du, erramezala astelenean arratsaldeko 9:00, eta azkenik Alabesek Espainol bizitatuko du bihar, arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Bigarren mailan, Eibarrek bihar jokatuko du ordu berean, arratsaldeko 4:00 eta 4:00, Teneriferen kontra etxean. Honekin guztiarekin saioaren bukaerara llegatu gara. Agurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburuan, gozatu kirolaz, gozatu eta oroitu gaur aipatutako hitzorduak eta astelenean izaren gara berriz ere hemen, asteburuak emandakoa errepasatzen, asteburuan izandako emaitzak zerrendatzen eta noski gure protagonistekin balorazioak egiten. Bitartean erran bezala, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu tako itzorduez eta astelen arte. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. dantzaren.